शरीर के कारण रहते हैं। ऐसा सोचने से भी पाप लगता है, ऐसा विचार करने से भी पाप लगता है। यहां तक कि संध्या वंदन के समय, गायत्री जप के समय यदि आदमी सो जाए, नींद गए, तो ठीक समय से संध्या वंदन न करने का, गायत्री जप न करने का भी पाप है। तो पापों का इतना अधिक वर्णन वैदिक संप्रदाय में है कि दूसरे मजहब वाले उंगली उठते हैं, तो छूने में क्या पाप है, देखने में क्या पाप है, सुनने में क्या पाप है, ये तो पाप पाप पाप बने हुआ है पाप। तो इसका उत्तर ये है कि देखो, पाप की बात तो इसलिए है कि आप उसको करने से बचे। निषेध की एक पद्धति है शरीर, परंतु उसके छुड़ाने के लिए, उस पाप से छूटने के लिए भी ऐसी आसान बातें हैं। आपका पाप छूटते देर न लगे हो, हाँ पाप छूट जाएगा इस डर इस नियत से पाप नहीं कर सकते। ये डर भगवान का नाम लेने से पाप छूट जाता है, ऐसे ही किसी मजहब में एक बात है, अगर किसी बुरी चीज पर नजर पड़ जाए, पराई बहु बेटी पर वासना पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, तो तुरंत सूर्य की ओर देख लेना चाहिए, तो उसका जो पाप है वो मिट जाता है। भगवान का नाम है, भगवान का स्मरण है, अति पापक प्रसक्तों की जायन निशमच्चेतं भूयस तपस्वी भवती पावन पावना। अत्यंत पाप में लगा हुआ व्यक्ति भी यदि पाप छोड़ने का संकल्प करके एक क्षण के लिए भगवान का स्मरण कर ले, तो सब पापों से छूट जाता है। पाप का छूटना कठिन नहीं है, फिर से वही पाप न करने का संकल्प बहुत है। अब रोज रोज राम राम कह लें, रोज रोज पाप करते जाए, रोज रोज पाप करें, रोज रोज राम राम करें, तो हमारे शास्त्र का ये सिद्धांत है, नानो बदाप जस्य ही पाप बुद्धि न विद्यते तस्य जमई नहीं शुद्धि। भगवान का नाम का बल रखकर आश्रय लेकर जो पाप करता है, उसको एक जमराज नहीं, हजार जमराज भी चाहे संकुट कर देंगे तो नहीं कर सकते। पाप के भय से मुक्त करने के लिए साधन के प्रारंभ में भी और साधन के अंत में भी। आरंभ में क्या बात कही गई, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्रदेनैव विदिनं संतरिष्यति। आओ, मान लिया कि तुम दुनिया में सबसे बड़े पापी हो, दुनिया के तीन सबसे बड़े पापी छांट दिए जाए, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, उनमें से एक उससे बड़ा, दूसरा दूसरे से बड़ा, तीसरा उससे बड़ा और कोई पापी नहीं, जितने बड़े पापी भी तुम हो, तो आओ हमारे ज्ञान के जुबान पर, ज्ञान के प्लेन पर, ज्ञान प्लवे नहीं हो, प्लवन शब्द जो है ना, प्लवन तो कहते लोग पानी में चलने वाले जहाज को, नाव को प्लव बोला जाता है। संभवतः उन टीकाकारों के समय में प्लेन नहीं चलते होंगे, नहीं तो प्लवन शब्द जो संस्कृत में है, प्लवाना प्लू गतव, उड़ने के अर्थ में प्ली धातु है, पार करने के अर्थ में। ये ज्ञान का विमान है, प्लेन है, तुम्हें सब पापों से साफ कर लेगा। तो प्रारंभ में बताया कि यदि तुम्हारे जीवन में अब तक पाप हुए भी हैं तो उससे डरो मत। भागवत में इसको दूसरे ढंग से समझाया, त्यक्त्वा स्वधर्मम् चरणाम्बुजम् हरे भजन् नतको पतेस्ततो यदि यत्र त्वमाभद्रम भूदमुष्यते पूर्वार्थयाप्तो भजताम् स्वधर्मतः। जो अपने धर्म को छोड़कर भगवान के चरण कमल की आराधना करते हैं और आराधना का परिपाक नहीं होता, भक्ति नहीं होती, उस रास्ते से मार्ग से गिर जाते हैं तो क्या उनका कहीं अमंगल होगा? कहने के जिसकी आराधना कर रहे थे वे उसकी रक्षा करें। और जो लोग भगवान का भजन नहीं करते और धर्माचार के विस्तार में ही लगे रह जाते हैं, उनको क्या भगवत प्राप्ति होगी? नहीं, उनको तो अहम का बल है, अपने इंद्रियों का बल है, अपने कर्म का बल है, बहुत कमजोर आश्रय उन्होंने दिया है। सबसे बलवान आश्रय भगवान का, उसको छोड़ दिया। बात आपको सुनाते हैं, धर्म भी, धर्म ज्ञान भी कभी कभी दुविधा में डालने वाला होता है। गीता में अर्जुन बोलते हैं, धर्म सम्मूढ चेता, धर्म के संबंध में मेरी बुद्धि सम्मोहित है, समुद्ध है, मैं समझ नहीं पाता कि क्या करना धर्म है और क्या करना अधर्म है। आपने सुना ही है, धर्म से तत्वम निहितम गुहाया, धर्म का जो तत्व है वो बहुत बड़ी गुहा में छिपाया हुआ है, बीच बीच में मनुष्य दुविधा में पड़ जाता है। बीच में ये भी कहा गया कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, स्वधर्म में मरना अच्छा है और परधर्म को स्वीकार करना ये बहुत भयंकर है। अब आपको गीता में से कहां कहां से धर्म की बात सुनाए, यहाँ मूल बात है भगवान के आश्रय की, भगवान भगवत तत्व के अनुभव की। एक रबिया नाम के मुसलमान भगत थे, वो कहते थे कि हे प्रभु, यदि मैं नरक से बचने के लिए आपकी भक्ति करती हूँ तो मुझे सर्वदा के लिए नरक में डाल देना, और यदि मैं स्वर्ग पाने के लिए आपकी भक्ति करती हूँ तो मुझे कभी स्वर्ग में मत भेजना। तुम मेरी वासना पूरी मत करना, अपनी इच्छा पूरी करना। मेरा जीवन तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए है, मेरा जीवन मेरी इच्छा पूरी करने के लिए ना हो। तुम्हें सब बात अपने जीवन में लगा रहे तो डरना नहीं, कम से कम उसको जानना तो चाहिए ना कि उसका संस्कार मन में बना रहे, विश्वास मन में बना रहे, आगे चल के वो आपके जीवन के लिए बहुत हितकारी सिद्ध हो। और तुम बड़े से बड़े पापी हो, ये बात मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं। या तो इतना मूर्ख है कि दोष को समझते ही नहीं है, और या तो इतना पाखंडी है, इतना दम्भी है, इतना ढोंगी है वो कि अपने दोष को जानते हुए भी छिपाने का प्रयास कर रहा है। कितना भी स्थावर जंगम पैदा हुआ सृष्टि में, ब्रह्मा मेरे दोष है, मैं बता सकता हूं, जिसके कारण उनका पांचवा सिर काटा गया। शंकर जी में भी दोष है, जिसके कारण वो शव लेकर, देवी का शव लेकर, मुर्दा लेकर भटकते बरसों तक। विष्णु उन्हें दोष है, जिनके कारण उन्हें स्मशान में गंदा की चिता पर बैठ के धूल लपेटना पड़ा और मान की तुलसी इनका जन्म हुआ। पुराणों में सब कथा है। तो जो व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है वो सर्वथा निर्दोष हो ये बात नहीं कह जा सकती। थोड़ी सी माया सबके साथ निपटती है, चाहे देवता हो चाहे दान हो। हमारे वेदांत की दृष्टि से तो ईश्वर भी माया की उपाधि से ही ईश्वर होता है। यदि उसमें माया न हो तो ईश्वर का ईश्वरत्व नहीं, ब्रह्मत्व ही रहेगा। कितना विस्तार करके बात मैंने बहुत है। पाप सब में रहता है और उसका डर भी सबको रहता है। संस्कृत डर शब्द संस्कृत में उसी का हिंदी में डर रहा है। तो इस भय से, इस डर से, डर से मुक्त करने वाला भी चाहिए, और वो छाती फोड़ के श्री कृष्ण बोलते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। अहम मोक्षयिष्यामि सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं छुड़ाऊंगा और सारे पापों से छुड़ाऊंगा। बस अब आपको मालूम पड़ता है ना ईश्वर की जरूरत जीवन में है। आपका जीवन निर्दोष हो नहीं सकता, और निर्दोष नहीं है तो दोष का फल दुख आपको जरूर भोगना पड़ेगा। यहां तक कि प्रायश्चित करने में भी पाप हो जाता है। पाप धातु से बहुत प्रत्यय होता है गुणादि में, उसका अर्थ होता है जिससे कोई रक्षा न कर सके उसका नाम पाप। अवश्य में वो तप्या में अपने पाप का फल जरूर भोगना पड़ेगा, ये कानून है, ये संविधान संविधान तो है, पर कोई संविधान के ऊपर भी होता है कि नहीं? यदि आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं है, आपके पास में ईश्वर नहीं है, तो आपको पाप से मुक्त करने वाला कोई नहीं है, धोते धोते रह जाओगे। आपके शरीर में कोई पाप लगा है, मैं लगी है, गंदगी लगी है, जी हाँ, उसको धोने के लिए आप साबुन लगा लें, लेकिन साबुन को भी धोने के लिए पानी चाहिए। ये जो मैल लगी है सो काल है, और उसको छुड़ाने के लिए जो आपने साबुन लगाया तो भी कार्य है, परंतु जल कार्य नहीं है, जल तत्व है। गंदी चीज मिलने से जल भी मैल हो जाता है, और साफ करने वाली चीज मिलने से जल भी साबुन हो जाता है, लेकिन धोने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, नहीं तो वो साबुन ही आपके जीवन में लगा रह जाएगा। आप सोच सकते हैं स्नो पाउडर लिपस्टिक लगाने वाले, यदि उसको छुड़ाया न जाए तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा? आपके शरीर पर पाउडर लगे और छुड़ाया न जाए, स्नो लगे और छुड़ाया न जाए, लिपस्टिक लगे और छुड़ाया न जाए, तो आपके शरीर को वो स्वच्छ बनाएगा, ये गंदा बना रहेगा, वो भी गंदगी का एक कारण बन जाएगा। तो जैसे लौकिक गंदगी को दूर करने के लिए जल तत्व की आवश्यकता पड़ती है, ये धर्म का रहस्य है। माटी से माटी नहीं छूटती है, पानी से माटी छूटती है। हमको पहले जब सिखाया गया था लोटा मांगना, तो हाथ में मिट्टी लगी होती और हम लोटे को धोने लगते, तो फिर मिट्टी लग जाती। तो हमारे पितामह बताते कि पहले अपना हाथ धो लो, हाथ जब साफ हो जाएगा तब लोटे को साफ करोगे तब साफ होगा, और हाथ मैला लोटा साफ करने के लिए। यही स्थिति समाज सुधारकों की भी है, समाज सेवी लोगों की स्थिति बिल्कुल यही है। अपना मन शुद्ध नहीं है और दूसरे को शुद्ध करने के लिए जाते हैं, तो चाहे तो और अशुद्ध हो जाते हैं और चाहे उसको भी अशुद्ध करके लौटते हैं। जब तक हमारा पोतना साफ नहीं होगा तब तक हम फर्श को या मेज को साफ नहीं कर सकते। ये धर्म जो है एक संस्कार है, एक कैसा संस्कार है कि जैसे शरीर में मैल लगी हुई हो और उसको हम उसके द्वारा छुड़ा दें, और कहो परमात्मा धर्म का कर्ता है, धर्म का कारण है, धर्म का फल है, धर्म का भोक्ता है, तो परमात्मा को भी कृत्रिम बनाने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है, अकृत्रिम है। वेदांतियों में तो बड़ा भारी इसका शास्त्रार्थ है, तो आत्मा किस प्रमाण से सिद्ध होता है। बोले बाबा सब चीज प्रमाण ही से सिद्ध नहीं होती है, प्रमाण किससे सिद्ध होते हैं? हमारे आत्मा के अस्तित्व से प्रमाण सिद्ध होते हैं। आंख से रूप सिद्ध होता है, रूप सिद्ध करने के लिए आंख की जरूरत है, परंतु आंख है इसको सिद्ध करने के लिए क्या? आंख है इसको मैं जानता हूं और बिना किसी प्रमाण के जानता हूं। ये पाप पुण्य दोनों जिसमें परस्पर की अपेक्षा से आरोपित है, पाप को दूर करने के लिए पुण्य और पुण्य को आवृत करने के लिए पाप, पाप पुण्य को ढक देता है और पुण्य पाप को खो देता है। ये दोनों होने वाले और धोए जाने वाले जिस अंतकरण में काम करते हैं उससे भी परे एक वस्तु है, वो स्वतः सिद्ध है, वो आत्मा है, परमात्मा है। उपद्रष्टानुमंता च कर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। वो परम पुरुष पाप पुण्य इनके कर्ता, इनके करण, इनके फल, इनके भोक्ता सबसे विलक्षण है और वो आपके सामने खड़ा है और कह रहा है अहम त्वा सर्व पापी को मोक्ष इच्छामि। आश्वसी आश्वसी डरो मत, आश्वस्त हो जा। गुरु जी ने कहा कि बेटा तुम कितने भी नीचे गड्ढे में गिरोगे मेरा हाथ बहुत लंबा है, मैं वहां से निकाल दूंगा। गहरे से गहरे कुएं में तुम गिर पड़ोगे कदाचित, तो मेरे हाथ वहां तक पहुंच के तुमको निकाल देंगे। ये तो हुई गुरु की, गुरु की बात। शिष्य ने कहा कि महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। अरे बेटा आगे, बोले आगे एक ऐसा शरण है केवल वही रक्षा कर सकता है, दूसरा कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि आपको क्या भरोसा है कि आपसे परिवार से लोग आपकी रक्षा करेंगे? आपको ये विश्वास है कि आप अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे? आपको ये विश्वास है कि आपके इष्ट मित्र आपकी रक्षा करेंगे? हाँ भाई ठीक है, तो संसार में ये लोग यथाशक्ति रक्षा करते हैं, लेकिन परलोक में तो धर्म ही रक्षा कर सकता है। तो ब्रह्मचारी ने भरोसा किया कि ब्रह्मचारी धर्म हमारी रक्षा करेगा, गृहस्थ ने भरोसा किया कि गृहस्थ धर्म हमारी रक्षा करेगा, बालकप्रस्थ ने विश्वास किया कि बालकप्रस्थ धर्म हमारी रक्षा करेगा, सन्यासी ने विश्वास किया कि संन्यास धर्म मेरी रक्षा करेगा। मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि देखो भाई तुम लोग अपने किए कराए धर्म का सहारा मत लो, आश्रयत्वे न परित्यज्य, धर्म करो, वो तो कर्तव्य है, करने चाहिए, परंतु तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा मंगल धर्म नहीं करेगा, परमेश्वर करेगा। आश्रय धर्म का मत रखो, ईश्वर का आश्रय रखो। धर्म का एक जीवन होता है, वो कहीं से शुरू होता है और कहीं जाकर समाप्त हो जाता है। ईश्वर वो है जिसकी न शुरुआत है न आखिर है, अनादि अनंत ईश्वर। ईश्वर के संरक्षण में रहोगे तो न संरक्षण की आदि है और न अंत है, अनादि अनंत संरक्षण तुमको प्राप्त होगा। धर्म करो परंतु धर्म का संरक्षण तभी तक रहेगा जब तक जितने बल से, जितनी श्रद्धा से, जितने बल से और जितने विधि विधान से, जिस मात्रा में तुमने धर्म किया है वहीं तक वो रक्षा करेगा। असली रक्षक तो भगवान है। सर्वधर्मान परित्यज्य अर्थात धर्माणाम आश्रयम परित्यज्य। धर्म करो पर धर्म तो भगवान को समर्पित करते जाओ और आश्रय रखो कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। मधुसूदन सरस्वती का फैसला है सर्वधर्मान परित्यज्य। वेदांतियों का अर्थ विलक्षण है, बीच में और सुना देते हैं। सर्वेषां इंद्रियाणां मनोवृत्तिनां च सर्वासां धर्मान परित्यज्य। आंख देखती है, मैं नहीं। कान सुनता है, मैं नहीं। पांव चलते हैं, मैं नहीं। हाथ करते हैं, मैं नहीं। मन संकल्प करता है, मैं नहीं। बुद्धि विचार करते हैं, मैं नहीं। अंतकरण की सारी वृत्तियां सुषुप्ति और समाधि में लीन हो जाती हैं और मैं नहीं। तो इन इंद्रियों का और मनोवृत्तियों का जो धर्म है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, वो धर्म न तुम्हारे हैं न उन धर्मों के तुम हो। इस प्रकार उनका परित्याग करके ये आधुनिक वेदांतियों ने ऐसा प्राचीन वेदांत के इसका दूसरा ग्रंथ करते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। वो कहते हैं कि अधर्म का जो परित्याग है वो तो सारे शास्त्रों से प्राप्त ही है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो अधर्म छोड़ने का आदेश न देता है। तो रह गई बात की अधर्म छोड़ने के तो आदेश है शास्त्र में, तो जीवन में लगेगा धर्म और धर्म लगेगा तो आपको सुख का भोग देगा, इस लोक में देगा, परलोक में देगा, अगले जन्म में देगा। परंतु इससे संसारी पना जो है वो नहीं छूटेगा। जीव के साथ चार दोष लगेगा। एक तो है कि मैं कर्म का करने वाला करता हूं, दूसरे दोष लगा हुआ है मैं सुख दुख का भोगने वाला भोगता हूं, तीसरा दोष लगा हुआ है कि मैं इस जन्म में, अगले जन्म में, पिछले जन्म में, नरक में, स्वर्ग में जाता आता रहता हूं संसारी, और चौथा दोष लगा है कि मैं एक टुकड़ा हूं, मैं एक कचरा हूं, मैं एक परिच्छन्न हूं। वो क्यों? कि देह में मैं कर लेने के कारण ये दोष लग गए हैं। तो जब तक हम जागृत अवस्था के अंगों और करणों का परित्याग नहीं करेंगे, स्वप्नावस्था के अंगों और कर्णों का परित्याग नहीं करेंगे, जब तक हम सुषुप्ति अवस्था के भोगसापन का परित्याग नहीं करेंगे तब तक नरक में स्वर्ग में पुनर्जन्म में आना जाना लगा रहेगा और हम एक टुकड़े के रूप में ही रहेंगे। तो शंकराचार्य ने कहा कि धर्माधर्म दोनों से मुक्त हो जाओ। अद्भुत लीला है। यहाँ एक गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। वो गलत फहमी क्या है कि जब भगवान कहते हैं कि धर्म छोड़ दो, सारे धर्म छोड़ दो, तो धर्म छोड़ के अधर्म करो, ये प्राप्त नहीं है कि धर्म तो छोड़ दो और अधर्म करो, ये अभिप्राय नहीं है। अधर्म को पहले छोड़ दो, उसके बाद धर्म को भी छोड़ दो और धर्म अधर्म से मुक्त जो आत्म तत्व है उसका साक्षात्कार करो। अब देखो, अब धर्म की साधारण वासना, दो तरह के धर्म होते हैं। एक वो धर्म जिनको हम करते हैं, पुण्य यम न्याय कर्तव्य का पालन, और एक धर्म वो है जिसने हमको धारण कर रखा है। एक धर्म वो है जो आंख से दिखाता है आगे का रास्ता और पांव को उस रास्ते पर चलाता है, वो हमारे भीतर है। वो आंख और पांव दोनों को समन्वित करके समरस करके आंख देखती चलती है और पांव उस मार्ग पर चलता रहता है। तो आंख से देखें, पांव से चलें, पांव से चलें, आंख से देखें, इस प्रकार हम अपने जीवन का रास्ता तय करें। ये जो आंख और पांव का समन्वय है, अथवा ये वस्त्र बहुत सुकोमल है, हमारी त्वचा छूना चाहती है और हाथ में उठाकर लाके लगा दिया, फूल नाक सूंघना चाहती है, फूल लाके हाथ में नाक से लगा दिया, तो ये जो हमारे चित्त में हमारे जीवन में ज्ञान और कर्म का समन्वय है, आकर लाके लगा दिया, फूल नाक सूंघना चाहती है, फूल लाके हाथ में नाक से लगा दिया, तो ये जो हमारे चित्त में हमारे जीवन में ज्ञान और कर्म का समन्वय है, इस समन्वय को स्थापित करने वाला एक धर्म है, वो कारणात्मक धर्म है, वो ईश्वर इच्छा से आया है, प्रकृति से आया है और पूर्व पूर्व जन्म के संस्कारों से आया है। धर्म दो तरह का है, एक है कारणात्मक धर्म और एक है कार्यात्मक धर्म, जिसको हम धारण करते हैं, जिसके करने में छोड़ने में हम देवता की पूजा करें तो करने में समर्थ हैं और छोड़ें तो छोड़ने में भी समर्थ हैं। एक धर्म यह है जिसको हम कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। हम गणेश जी की पूजा कर रहे थे, सिद्धि नहीं मिली तो बोले अब तुम्हारे बाप की पूजा करेंगे, गणेश जी को उठा के आगे में रख दिया। तो जिसको हम करने में स्वतंत्र हैं, छोड़ने में स्वतंत्र हैं, बदलने में स्वतंत्र हैं, वो धर्म कार्य धर्म बोला जाता है, और जिसको हम छोड़ने में समर्थ नहीं है हमको धारण कर रहा है, चाम के भीतर रक्त को रखे हुए है, रक्त के भीतर मांस को रखे हुए है, मांस के भीतर हड्डी को रखे हुए है, हड्डी के भीतर शक्ति को रखे हुए है, शक्ति के भीतर चेतना को रखे हुए है, एक धर्म वो है। तो सर्वधर्मांतरित्यज्य का अर्थ हुआ, देखो तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो कार्यात्मक और कारणात्मक जो हमें धारण करने वाला धर्म है उसके अभिमान से मुक्त हो जाना चाहिए, और जो हमारे द्वारा किया जाने वाला धर्म है उसमें फलेच्छा नहीं होनी चाहिए। कर्तृत्व और वासना से मुक्त हो जाना कार्य कारणात्मक धर्म का परित्याग है। बात तो थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी लेकिन क्योंकि बात गीता की कही जा रही है इसलिए इसको बाजारू बात बना के तो छोड़ना नहीं चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष है उनके लिए तो है ही है। एक देखो सर्वधर्म परित्याग की बात पर आप ध्यान दो, क्या छोड़ा जा सकता है और क्या नहीं छोड़ा जा सकता। सर्वधर्मान परित्याग यहां तो छोड़ने की बात कही जा रही है ना, तो आप क्या छोड़ सकते हैं और क्या नहीं छोड़ सकते हैं। जो आप छोड़ ही नहीं सकते वो छोड़ने के लिए कहां कैसे जाएगा, इसको दोष बोलते हैं, बोलने का अशक्यानुष्ठान। एक बच्चे से आपने कहा कि दो मन का पत्थर उठा के ले आओ तो बच्चा उठा नहीं सकता, तो जो वो नहीं कर सकता वैसी यदि आज्ञा बच्चे को दी जाएगी तो पालन न करने का दोष बच्चे को नहीं लगेगा। जो चीज हम छोड़ ही नहीं सकते वो छोड़ने के लिए यदि बात कही जाएगी तो हम कैसे छोड़ेंगे उसको। देखो क्या है कि यदि अपने से अन्य कोई वस्तु है तो उसका परित्याग किया जा सकता है, दूसरे को छोड़ा जा सकता है, अपने को नहीं छोड़ा जा सकता, आत्मा को नहीं छोड़ा जा सकता, अनात्मा को छोड़ा जा सकता है। अरे बाबा छोड़ने की तो भगवान ने ऐसी आदत दी है, हमारे बाबा हमको गोद में लेके सोया करते थे, रात को तख्ते पर सोते थे तो जो ऐसे आजकल किनारे जैसे ऊंचा बना देते हैं ना वैसे नहीं था, मैं रात को जब सो जाते तो तख्ते पर से गिर पड़ता था जैसे, अब उनको पता ही नहीं चलता जब नींद टूटती तब ढूंढते कहां गया कहां गया कहां गया ऐसा। तो जब भगवान ने ये सुषुप्ति अवस्था बनाई निद्रा भी निद्रा गाढ़ निद्रा, उस समय हम सबको छोड़ के ही सोते हैं, साथ सोई हुई पत्नी का ध्यान नहीं रहता है, साथ सोए हुए बच्चे का ध्यान नहीं रहता है, कभी कभी तो हंसी मजाक में लोग जेवर उतार लेते हैं कपड़े उतार लेते हैं आदमी को पता नहीं चलता। इतना त्याग का सामर्थ्य है आपको कि सुषुप्ति दशा में माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, देवता देवता नहीं, भाई बंधु नहीं, लेकिन क्या आप अपने को छोड़ देते हैं उस समय। नहीं, आत्मा का वो स्वरूप है वो आपका अनंत जीवन है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। उस शरण लेने वाली वस्तु कहाँ है जिसको आप सुषुप्ति दशा में छोड़ जाते हैं, उसको तो छोड़ने का है आप में सामर्थ्य, भूलिए मत। और जिसमें आप स्थित होते हैं सुषुप्ति में वो छोड़ने की चीज नहीं है। तो माम एकम शरणम व्रजा, भगवान को ढूंढना है तो चलो भाई उस सूक्ष्मतम अंतरदेश के प्रदेश में प्रवेश करो। वो कौन सी वस्तु है जिसको तुम छोड़ सकते हो और वो कौन सी चीज है जिसको तुम छोड़ नहीं सकते। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। हमने तो आज वेदांतियों का अर्थ सुना दिया, फिर कोई कहेंगे कि समझ में नहीं आया, लोगों को नींद आ गई। अच्छा भाई आने दो नींद, कल ऐसी बात सुनावेंगे कि आप फंसने लग जाएंगे। बड़ी मीठी बात सुनावेंगे, कल सगुण साकार भगवान की, कल सगुण साकार भगवान की शरणागति कैसी होती है। वैसे अभी मैंने त्याग वाली बात तो करी, परंतु माम एकम शरणम ब्रजा वाली बात नहीं करी। आप सुषुप्ति में ही सब पापों से छूट जाते हो, समाधि में ही सब पापों से छूट जाते हो, और समाधि सुषुप्ति का जो साक्षी है वो हो तो सब पापों से छूट जाते हो, और नारायण वो साक्षी ब्रह्म है, तब तो पाप होने की कोई कथा ही नहीं है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य इस श्लोक का जो मधुर से मधुर भाव है वो तो आपको कल सुना देंगे। ओम शांति।